Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tübresi Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Perşembe gününün gazetelerine bakmak için Oktay Demirci ve Fahri Öğün stüdyomuza. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İsabet oldu, buyursunlar. Ne isabet oldu? Yani tam tesadüf oldu ya. Tam biz tam Ege'de buradaymış. Biz de geldik yani. O zaman bir program yapalım beraber, ne dersin? Durduğumuz kadar. Valla çünkü çok sık bir araya gelemiyoruz. Lafı da kendimize nasıl sokuyorum. Hiç acımıyorum. Lak diye sokuveriyorum soruyu. Soruyu derken lafı. Anladı anladı herkes. Evet. Buyurun Fahir Bey. Buyur. Güzel bir haberle açalım. Şimdi bu sıcaklar gitmiş, haftaya geri geliyormuş. Onu en baştan bir söyleyeyim. Ya ben bugün gazeteleri okurken ya benim beynim de sıcaklardan hakikaten jöle kıvamına geldi. Dün de öyle bir aman aman sıcak görmedik. Dün yağmur yağdı ya. Yağmur da yağdı. 3 dakika gerçi ama olsun. Yani evinde kliması olmayan da sevinmiş oldu. Ben çok sevindim yani. Ben çok güzel bir sistem buldum. Kliması olmayanlar adına mı sevindim? Tabii tabii. Apartmanımız serinmiş bizim. Apartman kapısını açtım. Yemin ediyorum balkon kapısında çaprazdakini açtım. Ev var ya börecek yaylası gibi esiyordu. Nasıl efil efil. Bir banyoya gitmek istiyorsun. Bir türkü, gidemiyorsun. Bir türkü patlatsaydın falan. Vallahi öyle. Bir uzun hava. Yaylalarda gibiydik yaylanın ya. Yaylanın çemenine türküsünü öyle mi yazdın? Antredim mi yazdın? Ya yemin ediyorum o kadar güzeldi ki. Ne bak koydun kapının önüne? Ne koydum? Terlik sıkıştırdım araya. Bence güzel hedik koysaydın tam olsaydın işte. Hediklerimi senin fareler yediği için koyamadım Ege'cim. Özür dilerim. Bana bir çift hedik borçlusun. Bunu da unutacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Bana hedik bu. Ne oldu? Hedik... Ne yaptın sen? Abi çeşmede depoya koymuş. Fareler bütün ara eksiğim çerçeve sürü, onu da yakmıştır bunlar kesin. Kazanı evet. Isıtmışlardır. Ne duruyor kazanı? İşte, hedik çerçevesi duruyor. Tamam istiyorum o hedik çerçeveleri. Tamam ben sana hedik çerçevesi getireceğim. Ve hedik istiyorum. Tamam. Tamam. O zaman bugün gazetelere bakarken ben dedim kendin ki kendin orada... alırsın ilerleyen zamanlarda. Hedik hedik Anadolu'yu dolaşayım. Niye dalga geçiyorsun abicim? Niye laf sokuyorsun? Ben diye? Nereden bulacağım hedik ya? Ne bileyim. Şehirde yaşayan adamım ben. Ne bileyim. Bul abicim, ben nereden buldum? Otantik bir insanım ben. Sen nereden buldun? Takı diyorsun. Seviyorum, otantizmi seviyorum. Oktay da yemek öyle, seviyorum mesela. Sen sağda solda öyle konuşma. Niye? Sana şey yaparlar, bizde çok otantik şeyler var. Gel şu depoya falan diye. Gel şu depoya takı tasarımı yapacağız seninle beraber diye çağırırlarsa falan. Gitme Fahir. Gitmem ben. Yok, gitme önce Fahir. Hediyeyi göster. Önce hediyeyi göreyim de. Bence. O gazetelere şöyle çıkmak istemiyorum. Önce hediyeyi gösterdiler, sonra tasarladılar diye. Böyle bir şey istemiyorum. Bugün gazetelerde psikopat... Bir manyak olmuş hakikaten ya. Ben sana söyleyeyim. İlk mesela bugün Posta Gazetesi'nde şöyle bir haber başlığı var. Çağla at gibi bir kız. Benim gördüğüm de Arda varmış, Galatasaraylı futbolcu. Sevgilisiyle beraber fotoğraflanmış. Arda taş gibi döndü. Ondan sonra... Öbür tarafta bu Tuğba var ya, Tuğba Ünsal. Bir açıklamada bulunmuş. Onun da açıklamasını şey yapayım, vereyim hemen. Burnumun büyüklüğünden, gözümün pörtlekliğinden ve göğüslerimin küçüklüğünden memnunum. Ne güzel, kendimle i̇şte, barışıyorum. Kendimle sıcak barışıyorum. Şey olmuş işte ya. Sıcak vallahi bir infial yaratmış. Kafalara vurmuş. Evet. Sıcak kafalara vurmuş. Zaman, bu haberlerin de haberdeki... Özcan Deniz şöyle bir başlık atmış. Gay olup da bende gözü olanlar var. Fenerbahçeli Alex bizim başkan para basmayı biliyor. Hakikaten böyle başlıklar var gazeteleri okurken, demek ki bu kafayı ya bu adamlar garip açıklamalar yaptılar ya muhabirler yazık oradan oraya giderken duyduklarını anlamayacak duruma geldi. O zaman ben size günün ilk önemli haberini vereyim. Ver Fahir. Sakallı kadın bulundu. Bu hakikaten çok önemli. Mısır'da bulundu tabii kendisi. Ölü mü? Ölü kendisi. Hmm. 1903 yılında bulunan kadın firavun Hatshepsut olduğu belirlendi ve kendisinin yapılan zaten niye bu haber oluyordu abi, yaşayanlar haber olmuyor, ayıp diye mi? Hayır, ilk başta kadın olduğunu bulamamışlar çünkü sakallı olmasından dolayısıyla bunu. Ben sakallı görmedim ama bıyıklı iki tane kadın gördüm, hakikaten de korkunçtu. Ben nasıl gördüm, ben söyleyeyim bak. Ya benim dediğim ama hakikaten. Nerede gördün? Palam Pala derler mi? İki tane dediğin ikisi arkadaş mıydı? Fransa'da arkadaş gördüm, bir tanesi Türkiye'de gördüm. İzmir'de. Ha, Fransa'da çok adetmiş bu tür şeyler ya. Ya şimdi adet dediğim bir iki tel, tamam hepimiz rast geliyoruz bunlara falan. Hani özellikle ortaokul yıllarında bazı hormonal oyunlar oynanırken bedenlerde. Hormonal oyunlar mesela. Bazı kızlar bıyıklı da oluyor da benim bu gördüğüm şeydi yani. Bayağı. Tabii canım, pehlivan gibiydi. Hay be, hay babayın kemiği diyemedin mi? Bir tanesi de bayağı yaşlıca bir teyzemiz. Ben işte ben onu söyleyeyim. Benim gördüğüm kabus daha kabus bir şey. Bir kadın düşün. Yılların verdiği olgunluk yüzüne yansımış ama dudak üstü kırışıklıklar dediğimiz kabus bir şey var. Böyle buraya pilili gibi oluyor. Evet. Dudakların üstü. O pililerin arasına da bol bol istenmeyen tüycükleri serpiştiriyorsun ama onlar istenmeyen tüycük kıvamına geçmiş. Bildiğin kıl formatında. Tabii canım, artık benden başka istediği bir şey yok halde yani. Yemin ediyorum öyle gördüğüm zaman bir de şey gibi oluyor. Hani sonradan böyle kalemle hani gazeteye çizersin ya. Öyle aman yarabbim aman yarabbim diyerek kocaya uzaklaştım. Hemen bir köşeye sığındım. Hemen orada bütün günahlarımdan arındım. Şimdi sakallı bunu hiç görmedim ama ben. Sakallı şu sakallı da var ya. Var var. Var. Ben bir iki tane biliyorum. Ya onları böyle toplasak. O bildiğiniz sakallıları bir anlatın lan. Toplasak böyle bir, pardon, toplu sünnet gibi toplu tıraş mı? Bir çadır yapılsa. Belediye özellikle. Mesela gençlik parkına falan. Ben dışarıda, gelin sakallı kadın içeride falan diye. Bütün sakallı kadınları içeri toplasak. Böyle değişik. Mesela senin de okuyabildiğiniz çadırınız. Bağıran adam diye. Ha, ben orada duracaksın mesela. Gelen konuklar sana bir şey diyecekler. Sen o kelimeyle bağırmaya başlayacaksın. Çevrende de tavlalar falan var. Ara ara tavla kıracaksın kafanda. Millet mi? Oh, ah hadi. Anne babalar küçük çocuklarını böyle. Sirk gibi bir şey mi bu? Sirk değil de böyle freak show. Kumpanya. Kumpanya gibi bir şey. Freak yani. Kumpanyası. Ben niye abicim öyle içeride? Para kazanacağız abi. Ha iyi. Oktay da gişede durursa ben ona güveniyorum çünkü. Onun defterdarlık kısmı çok kuvvetli. Ya abi bir dakika, bu sakallı kadın... Sakallı kadınları mı toplayacağız yoksa hiç? Ya bir tane sakallı kadın olur. Bir tane bağıran adam olur. Ondan sonra ne bulursak artık. Bıyıklı da olur ayrıca. Mesela sakal ve bıyık birbirinden bağımsız olursa daha çok kişiye ulaşabiliriz. Bir de şey olabilir mesela, şaşırtıcı bir şey. Seçimden önce Refah, seçimden sonra Refah Partisi diye böyle bir kafa. Böyle saçlar çevirince sakal oluyor. Ha, anladım, süpermiş ya. Şu, bak, ya bu kadar sönük seçim ben hatırlamıyorum hayatımda. Sıcak ya. Oğlum sıcak yüzünden böyle. Yani zamanın ne güzel, seçimden önce Refah, seçimden sonra Refahlar dağıtılıyordu, böyle esprili kağıtları çeviriyordu falan. Bu sene abi, hiç espri biraz, yok. Biraz aceleye geldi. Ya aceleye gelmesi değil, hiç espri yok ya. Bu sene hiç espri yok ya. Yemin ediyorum bir araya da gelmiyorlar. Mitingleri yapamıyorlar. Çok üzüntü verici. Hiç bu kadar hakikaten. Eskiden bir böyle bir karşılıklı bir tartışma olurdu televizyonda. Liderler tartışırdı falan. Olur herhalde sona şimdi, doğru. Yo, şimdi yine herkes tek tek bir nezih herkes. Ondan herhalde bir eğlenceli hissedemiyoruz. Bilmiyorum ki eskiden. Tadı Mesut Yılmaz'ı tanıştık. Ya neşeli insanları uzaklaştırdılar politikadan, soğuttular, böyle oldu. Hakikaten ne yavan kadar yavan oldu aksi ya. Yani böyle yüzü asık adam varsa şimdi parti başkanı oldu. Öyle bir gidip ben 1500 kilometre yüzerim diyen bir şey vardı, hatırlıyor musun? Esat Kıratlıoğlu vardı ya. Hala ben gördüm, saçlar aynı format. İnanılmazdı. Evet, bir de o açılıp suya, kapanan format mı? Açılıp kapanan format ama o suya girdiği zaman açılıp kapanan format. Onu o da alırız çadıra. Açılan kapanan adam diyor. Gel. O uzaklaştı galiba. Politikadan hem vakti de vardır. Bu sakallı kadın dün kadın olduğu zaten daha yeni tespit edilmiş. Neye benziyor, neye benziyor? Bu kadın mıdır, hayır, değil midir? Şu fotoğraftaki sakallı kadın değil ki, o kadının yüzünü kıl bürümüş. Nasıl kadının yüzünü kıl bürümüş ya? İşte ona sakal mı denir Fahir? Ne? Gözünden de çıkmış, yanağında, alnından da, her tarafından sakal çıkmış. Onu senin gördüğün kızım saç. Hı? Saçlar dağınık yatmış, öyle ıslak ıslak yatmış saçları. Bilmiyorum, o yüzden öyle dağınık olmuş. Öyle çenedekiler falan korkunç. Bu de bu firavunların bu çenede bıraktıkları var ya, örüyorlar mı? Sarıyorlar, hani, evet. Sarıyorlar mı artık, örüyorlar mı? Dönemin teknolojisi bilemiyoruz işte. Öyle bir şey var. Bu kadın da herhalde firavun olduğu için yapmak zorunda bir şekilde. Kadından firavun oluyor muydu? Kadından firavun olur mu canım? Demiş atalarımız. Oluyor herhalde. Olur canım, işte baksana sakallı kadın firavun bulundu diye. Kleopatra var, bilmem ne var, doğru. Ha, bizim kampanya vardı en son, meclise girmek için illa bıyıklı olmak mı lazım diye kadınlar bıyık takıyorlardı. Firavun olmak için illa sakallı olmak lazım. O da öyle. Artık bütün hormonları da kullanarak bir şeyler yapmış. Doğru. Peki düğün piyasası mı yoksa meclis mi? Meclis. Ne piyasası mı? Düğün piyasası. Düğün piyasası. Ama şimdi bir karar verin. Ortak bir karar istiyorum. Bence meclis. Gerilim, merak, ne olacak? Siyaset çok önemli. Meclis olsun. Meclis mi? Çünkü tam girdik siyaset politika kulvarı. Bütün planlar, programlar alt üst oldu meclisin. O zaman düğün piyasası da yapabilirsin. Efendim, düğüncü oluruz ya. Ne yendi, ne içildi? Ortaya çıkmış. Hesabı çıkmış. Yani bu dönemde mi, bu yıl mı? 22. dönemdeki 5 yıllık yasama çalışmaları boyunca. 4 küsur yıldır. Meclisin bilançosuna göre ucuzluğu ve lezzetiyle cazibe merkezi olan meclis lokantalarında ne yenilmiş en fazla? Kuru fasulye pilav. Et. Köfte. Et, vallahi. Kırmızı çoban et. Kavurma. Ne yersen artık. 58 ton kırmızı et tüketilmiş. Yuh be birader. Adam vallahi milletvekili başına var ya 200 kilo şey düşer. 58 ton. Ayda yaklaşık 5 ton. Sen oradan hesapla. Ne hesaplayacaksan. Nasıl ayda 5 ton oluyor ya? Ayda 5 ton. Bir günde yaklaşık 160 yani, kilo. Ayda 1 tona gelmez mi ya? 58 ton. Ne dedin? 58 ton. 60 ton desen. Hı. 5 yıla böl 12 ton. Ayda 1 tona geliyor. Kim yapmış bunun hesabını ya? Ne bileyim, ayda yaklaşık. Ayda bir ton et yenir abi, niye yenmesin ya? Yenir de şimdi o zaman bir rakam. Bir yılda 58 ton. Bir yılda tamam. Bir yılda 58 ton. Ayda yaklaşık 5 ton. Bir günde yaklaşık 160 kilo kırmızı et tüketilmiş. 4290. Ya bir gidemedik şu meclise ya. Sen ayarlayacaktın. Doğru. Günde bir ton demek 550 milletvekiline böl. Oğlum biz var ya 2-3 parça bir şey, bizim yediğimiz toplumsan 1 kilo, 168 kiloda 1 kilo da çok kimsenin gözüne bile durmaz. Ben sana söyleyeyim, aradan fırt. 1 kilodan fazla yeriz Fahir ya. Adam başı 2 kilo et düşüyor bu arada, hesap ettim ben de. İyi yemişler ya. 4300 kişi üzerinden hesap ettin. Ha 4300'ü 4300. Ben 550 diye düşündüm. De, o zaman de. Hiçbir şey değilmiş ya, 200 gram bir şey düşecek. Hiçbir şey yememişler hakikaten ha. Bizim ama bazıları hiç yemiyor, öyle düşün. Nasıl yemiyor? Daha geçenlerde bu AKP şeyi ziyaret etmişti, CHP'yi ziyaret etmişti de orada bile etli fıkralar anlatılmamış mıydı? Evet abi. O kadar ikram var ama et yok falan diye bir fıkra anlatılmıştı. Bütün protokol diye gülmüştüm. O sinirle koşup meclis lokantasına. Niye güldüğünü anlamıyorduk ama meğer et yüzündenmiş yani. Geçen yıla göre 2 ton daha fazla yenmiş. Yani 2006'ya göre 2007'de şu anda daha kaçıncı aydayız? 7. aya girmek üzereyiz. Şu anda 2 ton fazla et tüketilmiş mecliste. Demek ki herkes gider ayak böyle ekmek arası et mi yapıyor, ne yapıyorsa. Herhalde. Ha, nasıl olsa gideceğiz ucuz ucuz diye burada. Millet evde falan yemek pişirtmiyorlarmış. Oradan hiç alıp götürüyorlarmış. 26 ton meyve tüketilmiş bu arada. Ton et meyve. Dışında, kırmızı et dışında. Etten ve daha çok meyve galiba değil mi? Yok canım. Meyveden daha çok yani et. Meyveden daha çok et tüketilmiş. En çok et i̇ki abi. Katı. Yani o bir meyve iki et. Meyveyle başlayıp üstüne et yiyorlar herhalde. Tabii canım. Süper. 43 tonda, 43 tonda beyaz et. Aha bak, beyaz et tercih edenleri de düşün. Şimdi kaç kilo et düşüyor kişi başına? Tavuğuyla danasıyla meclis bizimdir demiş. Tavuğuyla danasıyla meclis ete doymuş ya. Ama et güzeldir çünkü et balık, giden yere dert girmiyor. Balık var, balık, tavuk, hindi, bunlar hep beyaz et. Balık ne kadar? İşte, ha onların için beyaz ete gidiyor ya. 43 ton. 43 ton. Böyle böyle. Yani biz şunu bir değerlendiremedik ya. Bir gidemedik şuraya. Sen ayarlayacaktın. Abi şimdi de tam seçim arifesinde şey olmaz ya. Yiyebilir miyiz? Meclis lokantasında milletvekilleriyle mi girmek hayır lazım? Canım, ne milletvekiliyle gidip görebiliyorsun? Kimliğini göster. Pason var mı senin? Kimliğini milletvekili kimliğimi kimlik gösterirsen değil de bence rahat girerim. Pasolu. Paso derken ne demek istedim? Hayır onu ben paso sordum. Da yok. O zaman şey yap, ben sana söyleyeyim. Radyo kimliğimiz var. Radyo kimliğim var ya. Otobüslere binemediğimiz kimlik var ya. Bence onu göster. Bizim onun üstüne yazsalar ya. Meclis lokantasına giremez. Meclis lokantasına giremez. Girebilir diye yazarsak problem olmaz. O zaman ben size söyleyeyim. Karınlar acıktığına göre hepimiz birer parça et. Ben size dünden kalan pirzolaları getirdim. Tamam. Teneffüste yiyelim. Çiğ ama değil mi onlar? Aklımız başımıza gelsin. Yok. Devam. Pişmiş mi? Günaydın. Radyo Tünesi'niz modern sabahlarda gazetelere bakmaya devam. Buyursunlar. Efendim nerede kalmıştık? Galatasaray'la Arda sezonu açtı diye taş gibi haberler vardı. Onları anlatmıştık. Ondan sonra siz bir haber verecektiniz. Buyurun Fahir Bey. Vermiştim ya. Verdim ya ben. Biriniz verse sırayı o kadar önemsemiyoruz. Ben yıl sonunda onu şey yaparım. Şu kadar hak geçti diye. Ama kimsenin hakkı kimsede kalmasın diye. Kalmaz merak etme. O şeyleri. Aa çok önemli bir haber geldi. Heh. Alman kimyager Werner. Werner mi? Werner. Yumuşatıcı yapan adam mı? Bravo. Vallahi doğru. O mu? Onun gibi bir şey. Werner. 2001 yılından beri hiç yemek yemediğini, sadece içeceklerle beslenerek hayatta kaldığını iddia ediyor. Çamaşır ben öyle bir yavan adamla tanışmıştım ya. Nasıl? Nerede? Ne tip ortamlarda? Birinin erkek arkadaşıydım. Biri. Yemek yemeyi bıraktım ben. sor. Ne yiyorsun deyince. Havalı mı konuşuyor bu arada? Sırf yoğurt ve çerez yiyormuş. Havalı mı konuşuyor bunu söylerken? Gerizekalı. Ondan sonra 2-3 soru sorunca da şey ya ara ara yiyorum falan diyerek de bütün havasını kapatmıştı. Ve adam beslenme programını vermiş inandırıcı olsun diye. Ben veriyorum. Bu beslenme programı da çok yani. Örnek onunla bir örnek şey mi orada? Çok ciddi gözüküyor ya. Bakayım tipine bir bakabilir miyim? Hakikaten böyle o alttan. O yanaklar gibi. Dolu dolu bu adam. Ne içiyor bu? Aptamin mi içiyor? Bence biraz şey geldi. Kansız geldi bana. Renksiz geldi biraz. Şimdi kahvaltıda sütlü kahve içiyor. Tamam. Sütlü kahve. Bu kadar bitti. Kahvaltı bitti. Şekerli şekersiz? Sütlü kahve. Bu kadar. Bilmiyor musun yani? Bilmiyorum. Bak. Teşekkür saat ederim. 10. Saat 10 olunca ne içiyor? Sütlü kahve. Süt. Espresso. Espressosunu içti mi? Tamam bitti. Öğle yemeği. Soda içiyor. Kahve ardından portakal suyu veya su. Kahve mi? Yine mi kahve? Tabii. Devam ediyoruz. Öğleden sonra ne içiyoruz? Çamaşır kahve. Suyu. Espresso. Oktay çamaşır suyu içilir mi hiç? Ne bileyim ben manyağa gel ya. Manyak ondan sabah doğru. Yağlı, sabah akşam doğru. Yemeği ne yapıyoruz? Espresso. İsteğe göre meyve suyu veya su. Filtre kahve. Parti gibi özel bir durum varsa bir kadehte kırmızı şarap içiyor. Ve sürekli olarak ışık kaynakları altında duruyormuş. Örnek veriyorum. Kaynakları derken lamba mı? Abi örnek buraya veriyorum. Kadar çok güzeldi de bu biraz garip oldu. Güneşe doğru mu koşuyor? Yani, yani gündüzleri güneşe doğru koşuyor. Geceleri de işte ışığa uçan pervaneler gibi böyle. Ay. Ay veya. Dolunaylı gecelerde mest oluyorum demiş. Ondan sonra güzel bir ama. Niye ışığa doğru koşuyor? Ben anlamadım. Işık niye güzel çünkü altına? Oradan D vitamini alıyor Oktay. D vitamini çünkü alamıyor. Bunu nereden alıyor? Işıktan alıyor. Ben bu adamın yediklerini zaten yiyorum gün içinde. Demek ama ki yanına bir şey de yiyorum yani. Sen ışık kaynağının altında duruyor musun abi? Hep işte gölgeler. Bu yüzden kaybediyoruz. Onu şeyle yaptığın zaman bir espresso bak. Ara öğünlerde espresso, diğer ana öğünlerde meyve suyu veya su. Yemin ediyorum var ya bir ay içerisinde filinta gibi. Adam çünkü nasıl biliyor musun? Zımba. Öbür ayda da son yolculuğuna uğurlarken beni filinta, rahmetli de filinta gibi dersin. Öyle deme canım. Bence bünyen senin hayvan gibi. Teşekkür ona ederim. Ona çünkü kaldırır gibi geliyor. Oktay'ın bünyesi narin. O kadar değil. Beli incinebilir diye düşünüyorum ben. Onun belinin incinmesi değil. En ufacık bir yerinin incinmesi değil, benim bir yerimin incinmesiyle aynı. O yüzden. Ne kadar güzel. Ne kadar şefkatli olursun. Şefkatli olayım ya. Deli gibi bir şeyim ben. O zaman ben de seni düşünerek bir haber veriyorum. Ver abicim. Evlilik sezonu açıldı. Ya lütfen ya. Olsun sabah hepimize. Konuşuyor. Bir ay içinde benim 5 tane evliliğe katılmam gerekiyor. Ben bir ay içinde. Bunlardan ikisi senin kendi evliliğin. İkisi benim maalesef yani de onları da şey yapmak istedim. Abi yakın mısın abi? Abi yakınım bu, tabii ya. Benim kuyumcuyla anlaşmam lazım ya. Vallahi şimdiden anlatsan iyi olur. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı'nın açıklaması var zira. Ne diye? Kuyumcular ve Saatçiler Odası birlikte mi çalışıyor? Ya ayrı ayrı. Nasıl? Altın saatçiler mi? Bunlar saatçiler derken. Saatçiler odası ayrı, kuyumcular odası ayrı ama düğünler söz konusu olduğu zaman bir araya geliyorlar. Çünkü neden? Damat mesela ne takılır? Saat. Sünnet çocuğuna veya. Veya sünnet çocuğuna da. Doğru. Çünkü mesela bir kayınpeder damadına ne takar? Saat. Bu kadar. Bu sabit midir? Fix. Sabittir. Ya saat ya künye. İkisinden birine, iki odadan birine gidecek. Doğru söylüyorsun. Valla bir aydır yapılan açıklama ciddi bir uyarı aslında. Bir aydır kuyumcularda çeyrek ve yarım altın sıkıntısı baş göstermiş Ankara'da. Oktay ne diye bağırabilir miyim? Şimdiden önlemini al Fahir. Ne yok artık diyorlar artık. Abi çeyrek altın alıp cebimize koyup bir düğüne gidemiyoruz bugün. Bizim ev çeyrek altın dolu. Piyasanın altında İşte satarım. Yarısı sende demek Yege. Piyasanın altında niye satıyorsun oğlum? Üstünde satacaksın. Yastık altına ama koya öyle. Koya altınları ekonomiyi yani. Öyle kara borsacılık yani. Yapamam ben. Ben yaparım. Sen o altınları bana versen. Vereyim o zaman. Bütün altınlarımı sana vereyim Fahir. Bana verirsen ben sana onları daha fazlasıyla verebilirim belki diye düşünüyorum. Ya zaten altınları ben üstüne evde taşımayayım diye. Böyle donumun içine bir kuşak yaptırdım. Orada. Donumun içine bir. Ay burada hamam bir deseyi çalsana ya. Yürürken şıkır şıkır geliyor ya sesler. Oradan işte donun altınlardan. Donun içine dedin beline misin? Belindeki kuşaktan mı bahsediyorsun? Yok ya bildiğin donun içinde don. Ayrıca bir kuşak mı var senin? Bir kuşak daha nereye var. Nereye sardın onu? Yani, böyle bacaklarıma falan filan. O kuşağı sardın da yani tam olarak nereye tekabül ediyor ana işte kasa? Bacak. Onu söylemem. Hırsıza yol göstermek istemiyorum. Göstersen ya bana lütfen. Göster. O zaman hep beraber Hamamcı Teyze şarkısıyla sıkıntı. Şey yapalım. Bu haberi bitirirken tamam mı? Yani bu haberi ama bir uyarıyla hakikaten bitirmek lazım. Sıkıntının sürmesi halinde kara borsacılar ve fırsatçılar sahte altın basacak diye endişeliymiş Kuyumcular ve Saatçılar Odası Başkanı. O yüzden dikkat etsin herkes. küçük altın alırken. Küçük altın deme. Çeyrek abicim. Çeyrek yarım. Çeyrek yarım. Çeyrek tamam amca teyze. Tamam amca. Tamam abicim. Tamam amca teyze sevmiyorsanız başka altında bildiğim başka şarkı yok. Ya birleşip tam altın alsınlar. Yarım altın alsınlar. Abi o da hesaplaması zor onun da ya. Ne danaya gider. Yani daha doğrusu hesaplaması der. Şimdi zaten düğün sahiplerinin kafa 1 milyon oluyor ya düğün sırasında. Evet. Ondan sonra nasıl şey yapacak? Hocam kameraya çekilmiyor mu lütfen? Ya bir tane abi şey kesenin içine isimleri biz bilmem ne ve bilmem ne aileleri olarak çeyrek altın bulamadığımız için genç çiftimize bu yarım altını uygun gördük. Doğru. İki aile birleşip yarım altın. Yarım altın. İki aile birleşip yarım altına girmişler. Örnek veriyorum cümle içinde kullanmak gerekirse. Doğru. Bence haksız değil. Fay. Bence haksız rekabet. Ve bunun da bir şekilde önlenmesi lazım. Bence sen şey yap abi, eğer bulamazsan büyük al bir tane. Tam evlenilecek sezon aslında. Bir şey çiftler kendi aralarında payla. Mesela 5 düğün diyorsun ya. 4'ü için bir tane büyük al. Bir şey soracağım. Onlar kendi aralarında paylaşsın. Bir şey soracağım. Şeyin içerisinde keseyle mi atılıyor yoksa tek tek mi atılıyor? Neyin içerisine? Kesenin içine bu kız. Ha evet. Genç ha. Kızlar dediğim yani iman. Genç ne diyeyim? Gelin. Evet. Gelinin genç kızlar yanında işte. Duran kişi. Ha o heybeye atılıyor ya. Evet. Onun için yani isim kimden geldi falan ibare var mı? Yaz. Yani isteyen yazar, isteyen yazmaz. Peki oraya mesela sahte bir şey atsak? Çıkmaz ortaya. Başka birinin ismini yazarak mı? Ya başka birinin ismini yazarak. Yani gıcık olduğun birinin. Hayır mesela. Yani beni atarken görecekler de. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İstersen sırf şeyi yaz. İsmini yaz. At. Ciddi misin? Tabii o zaten o torba elden ele karışıyor. Yok onun tabii oradan canım. Yazı çok çıkıyor. Ya farklı başka şey metalden falan. Bir şey atsam. Hiç metali atma işte. Ha başka metal atacağım. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Bir tane çengelli yine. Tamam metal at. Tamam. Bir tane çengelli yine. Açık olacak ama. Hı-hı. Ondan sonra ucunda da dibinde de şey senin ismin. Hı-hı. Bir tane de kırmızı kurdale. Onu öyle at. Açık ama. Açık hı-hı. Şekilde. Bunu açık ara farkla kazanırım diyorsun. Açık altın bulmak lazım içinde. İşte yoksa düşmüş. Altınları açık satmıyorlar. Foşette satıyorlar. Foşet derken? Doğru. Bence sırf isim at. Güzel ama yani şey defterden koparılmış bir kağıt. Güzel bir kartona isim yaz. Ben oy sandığına oy atar gibi böyle poz vereceğim. Böyle. Ondan sonra bunun altının hangisiydi falan. Nasıl olsa isim yazmamış birisi oldu. Ha bu da buydu falan filan diye değerlendirdiler. Ciddi misin? Tabii ya canım. Allah ya Allah hakikaten. Ama evlenilecekse de tam sezondur yani. Çeyrek altın alıp gelecek adam paraya kıyıp yarım altın almak zorunda şu aralar. Yarım evet. Da yok abi tam var. Tam mı var çeyrek abi, yarımda çeyrek sıkıntı yarım. Var abi diyorum ya. Süper bir düğün sezonu. Süper bir düğün tam sezonu. Tam evlenecek seneymiş. Bilsem bu sene evlenirdim vallahi. Ama herkes ondan sonra Almanya'dan gelirse nereden? Herkes nasıl? Hanzo gibi el iyilikleri takarsa üstüne. Toplarım nakit. Kanepeleri masadan toplarım vallahi. Vallahi nakitte çalışmak güzel bence. Sana nakit takılmış mıydı? Nakit takıldı. Nakit ne kadardı? Cash yani. Cash derken? Nakit yani para. Ya çünkü kağıt para oğlum ya. Benim hatırladığım ya, kadarıyla işte. Çek defteri de takıldı da ondan soruyor falan. O dönem cash. Olan bütün meblağlardan üstümde vardı. Üstümde dediğim şeyde vardı yani. Sen o beyaz atkı vari bir şey taktın değil mi? Hayır. Üstüne takılsın diye. Herkes cebine mi sıkıştırdı seni? Aha. Al şunu falan. Damadın ceketinin cebi var. Ha. Oktay sana ne kadardı? Vallahi ben en küçük ben meblağı bir... hatırlıyorum. Saçmalama ben orada 500 euro hatırlıyorum. Tamam o büyük, meblağlar, büyük meblağlardan dolayı küçük meblağları hatırlıyorum ben. Vay be, mesela 500. 5 YTL'yi hatırlıyorum. Hadi. Benim 1 YTL hatırlıyorum ya. Benim güzel meblağlardan ben getirmiştim ya. Para üstüydü. Sigara almıştım. Para üstlerini toplayıp ne yapayım bunu şimdi cebimde taşımayayım diye senin cebine atmıştım. Ha o demirleri sen mi getirdin? Ben de kuru temizlemeci falan herhalde yanlışlıkla koydum zannettim. Kuru temizlemecilerin öyle adeti vardır biliyorsun. Damatlıkların cebine biraz şey koyarlar. Ayağı alışsın diye. Doğru. Amca teyze devam et o zaman. Diyebiyorum. Avustralyalı aileler delirmiş. Aman yarabbi. Sıra bizde. Avustralyalı aileler Shrek karakterinin gerçek olduğuna inanıyorlarmış Oktay. Var mı böyle bir şey? Arkadaş olabilir mi ya? Çocukları şişmanlığa teşvik ettiğini düşündüğü için tepki göstermeye başlamış. Ya bıraksınlar o zaman Noel Baba da çocukları şişmanlığa teşvik ediyor. Mickey Mouse da çocukları çok evvelsi kepçe kulaklığa teşvik ediyor. Bir ara Harry Potter Şirinlerin üzerinde de böyle teşvik olmuş. Ettiğini biliyoruz zaten. Neyi? Şirinlerin. Şirinler evet. Ne ara Harry Potter üzerinde de böyle olmamış mıydı ya? Çişte Harry Potter bilmem ne falan filan diye. Çocukların ruhsal gelişiminde çocukları büyücülüğe olumsuz etkiliyor falan. Olaylar için çalışmaya değil büyüyle halletmeye teşvik ediyor. Her şeyi bir şeye teşvik ediyor. Ona bakarsan Bin Bir Gece dizisi de insanları fahiş fiyatlarla peşkeş çekmeye gidiyor yani. Şey yani yakınlaşmaya itiyor. İtiyor. her şey bir şey itiyor. Yoksa zaten niye seyredim senin benim gibi adam? Şimdi televizyonu açtığında hadi komşuya gidelim. Siz de mi bize geldiniz? O zaman hadi 3 numarayı. Böyle şey mi seyredeceğiz yani? Kimse komşuluk ilişkilerine teşvik ediyor olur. Şirek'in aşırı kiloları ve özellikle filmde gösterilen beslenme alışkanlığı. Ne yiyor bu adam? Alışkanlığı mı? Kurbağa falan ne yiyordu? Bir şeyler yiyordu. Bu ya. Biraz tek taraflı besleniyordu. Her zaman. Şeyi hamuduyla götürüyor gibi bir şey hatırlıyorum. Her şeyi çiğden beslenme yiyordu benim bildiğim. Nasıl olumsuz bir tarafı olabilir yani? Ya bir kere zaten televizyonda yiyen bir şeyi görüp de özenen çocuk varsa anneler babalar o filmi eksik etmesinler evden. Ben şimdi çok bekliyorum Ali'm bir şeyi görsün de ham ham ham diye hani mesela dün Rugrats vardı. Rugrats'la böyle bir pastalar dolaşıyor ortada. Hangisi yiyecek diye böyle kapışıyorlar falan. Pastaların hepsini yiyebileceğiz mi falan diye. Şimdi biraz anlayacak durumu olsa öyle bir şeyin tamamını yemenin çok zevkli olduğunu görse de biz de bir rahat etsek. Yine mi yememe sorunu başladı? Yok yani işte hep her zamanki Aptamil, şey. Aptamil mi? Geceleri dayıyoruz biz de ne yapalım gündüz yediremediğimizden. Ama yani gece yenilen yemek biliyorsun kilo yapar. Ben sana iştah açacak. İştah açacak bir şey söyleyeyim. Hı hı. Kudret narı. Kudret. Yani biz böyle kentli bir çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz. Kudret narı diye bir şey var abi. Evet abi. İnanılmaz açar işte. Kudret. Üstelik ortaya vermiş adam zamanında baksana işte. İstersen kudret narı istersen nalını yedir hiç fark etmez. Bir de şimdi tam Ali'nin onu yiyecek yaşta. Çünkü biraz tadı falan acı olduğundan insan zevkle yiyemiyor. Zaten Ali'nin başka bir şey zevkle yediğini de zaten söylüyor. Her şeyden rahatsız. Bence şöyle yapın. O kudret narını böyle ezme gibi. Eziliyor zaten Fahir'in. Ezme gibi böyle biraz şey yapar. Sen şey yaparsın böyle. Ekmek üstü böyle. Ekmek de değil de lavaş getir sıcak fırından. Lavaş getir. Orada dür yedir çocuğa. 5 kaşık kudret narını. Turuncu falan bir de rengi falan da güzel. 5 kaşık kudret narı dediğin zaten bizim bütün gündüz öğünümüz 5 kaşık. Sabah bir kaşık. Öğlen 1-2 kaşık, ikindi 1, gece 2 kaşıkla yatırıyoruz. Ne işte bitti gitti. Gece çünkü acıkmış oluyor sabahtan beri 3 kaşık yediyiz. O zaman 2 kaşıkla şey yapıyoruz. Kudret narını ben ne yapacağım onu? Abi ben sana söyleyeyim sen yani ister. Ben kilo aldım ya. Ziyan olmasın ziyan olmasın diye. Aptamil mi yiyorsun abi? Abi valla bu mülüp şeylerle besleniyor ya. Yo, açıyorsun oradan ne bileyim işte akşamüstü. Ye kızım ye kızım bak ne güzel ne güzel derken... Sıyır. Ondan sonra meyve güzel püreleri. Güzeldi mi onlar ama? O küçük yoğurtlar. Hepsini ye ye içim şey oldu ya. Mülayimet verir ama o güzeldir. Çok sen. Rahatım canım son sene. Çıkışta sorun yaşama. Bir şey soracağım ya lezzetli mi onlar hakikaten? Çok lezzetli çok bazıları. Güzel. Ben bir de köpek maması merak ediyorum. Hangisinden veriyorsunuz Ege? Yoğurtlardan? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi reklam da yapmak istemiyorum tamam. Ama biri yani böyle renk renkler var ya. Evet. Onun mavi renklisi o kadar güzel ki sıvı cheesecake gibi. Şu en küçük olan en küçükler. En küçük. Onlar çok güzel ya ben de çok seviyorum onları. Onların hepsi çok güzel. Ben bir köpek maması alacağım bir onu merak ediyorum. Köpek ya. Mamasını köpek mamasını hiç alma çok iğrençtir. Ben kedi maması yedim zamanında oradan biliyorum. Köpek maması o kadar öyle güzel ya. Görülüyor alma jelatinli abi, bu, melatinli. Kuru kuru mu? Boşuna para verme. Islak mama mı diyorsun sen? Islak mama. Hiç ya. Hiç özenme. Yok Fahir. O zaman ben direkt bebek mamasından gireyim başlayayım kendime. Tabii canım. Başlayacağım çok güzel bebek mamaları. O küçük yoğurtlar böyle altılı falan satılıyor değil mi onlar? Yoğurt değil ya yoğurt sevmiyorum. Onun mavisinden al. Dün Ali yemesin diye dualar ediyordum. Yemese de bana kalsa yemese de bana ama kalsa. Ama böyle de. Babalara kötü örnek olma. Sen örnek ideal yani babasın yemeyeceği lütfen. Yemeyeceği baştan belli olunca soğuk soğuk yiyorsun. Yoksa ısınmış oluyor artık o da yemiyor sen de yiyemiyorsun ziyan oluyor. Isınmışı sevmiyor musun? Sevmiyorum. O zaman ben de yiyeceğim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katıra. Aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündeminiz şimdi. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Evet Demircan abi o inek kadar olamadınız. O böğrek inek kadar olmayan adamlar var. Siz işte başta. Hayır ben değil. Ve sizsiniz işte o inek nerede böreceğini biliyor. Siz hala nerede konuşacağınızı bilmiyorsunuz. Ben böğürüyor muyum? Böğürmüyorum değil mi? Böğürmüyorsunuz. O zaman azından nerede böğüreceğim böğürmeyeceğim bilmiyorum gibi bir şey yok. Ben bilmiyorsunuz o zaman. Bazen böğürüyorum tamam ama bugün böğürdüm mü? Böğürmedim. O zaman nerede böğürmeyeceğimi biliyorum değil mi? Nerede böğürmeyeceksiniz? Hadi söyleyin. Nasıl? Nerede böğürmeyeceksiniz? Nerede? Doğru. Bir tane daha. Pazar yerinde. Pazar yerinde böğürülür. Müşteri olarak ama. Hayır, böğürülür. Ne zaman? Mesela pazarlık sırasında. Ne? Bir yer daha var. Müzelerde böğürülmez. Müzeler doğru değil mi? Doğru. Parkta mı? Parkta böğürülür. Parkta değil. Hani mesela böyle şey. Buldum. Ne? Doğru işte, bravo. Kopya verecektim, hiç gerek kalmadı. Otobüsü de bildim o zaman. O zaman siz en medeni adam sizmişsiniz ya. Şimdi arkadaşım dün taksi durağına gittim. Aa doğru, bak onu merak ediyorduk. Şef olabilmek için güçlü taksiye gittim. Ve inanır mısın, bir korsaydın benimle gurur duyardın yani. Hadi adeta canım. Üzerimde forma bile yoktu. Formayı bile çıkardım gittim. Ankara Gücü formasını çıkardım gittim. Ne giydiniz? Normal gömlek giydim. Normal. Kravat falan taktınız mı? En son Kurban Bayramı'nda giydiğim gömlek var ya. Evet. Şey, geldiğinizde de vardı üzerimde. Evet, çok güzel o gömlek çizgili. Ha, onu giydim gittim efendi efendi. Ve güçlü taksi beni ilk defa görüyordu. O kıyafetle mi, hayatlarında mı? Hayatlarında beni ilk defa görüyordu. Ben birkaç kere telefon ettim. Denemek için mi? Denemek için. Nasıl oluyor? Nasıl konuşuluyor? Şef dediğin adam nasıl oluyor? Ne kadar kibar bir insan acaba falan diye. Sesinizden tanımadılar mı sizi? Tanımadım. Bilemiyorum. Çünkü ben biraz sesimi değiştirdim. Şarkı söyleyerek gittim. Nasıl şarkı söylüyor? O bir tane kulübeleri var bunların. Biliyor evet musun? Tamam. O böyle biraz böyle çok büyük değil ama. Dikdörtgen evet. İçi sıcak, küçük televizyon var falan. Mesela karavan gibi bir şey. Köşede çay demlemişler. Biliyor musun orayı? Biliyoruz Demircan abi. Gördük biz de başka taksi durakları hayatımızda. Dışarıya oturuyorlar ama burada. Böyle yukarıda çardak gibi bir şey var. Tamam Demircan abi, anladık. Sen ne yaptığını anlat. Onun altında oturuyorlardı. 4-5 kişi falan vardı. İleri 4-5 kişiden bahsediyorum. Ve ben şarkı söyleyerek gittim. Hangi şarkı söylediniz? Çok güzel bir şarkı söyledim ama ne espriden anlayan adamlar bunlar, ne de ne yapmak istediğimi anladılar. Şimdi siz tabii şarkı söyleyerek gidince bir huylanmışlardır. Başınıza güneş geçti falan diye düşünmüşlerdir. Ama ben o güzel güzel giyindim. Ter falan da yoktu normalde. Gömleğimin koltuk atları falan da. Anladım da yani. Niye şarkı söylüyordunuz ki siz? Esprili olsun diye arkadaş. Mesela normalde burada da ben şarkı söylemiyor muyum? Pek söylemiyorsunuz, ben hatırlamıyorum sizi. Normalde söylemiyorum ama mesela burada. Ne zaman bir espri olacaksa o zaman söylüyorsunuz. Espri yerinde yapmak en doğru şarkı. Ama dün maalesef güçlü taksiyi buradan ben kanıyorum. Hangi şarkı söylediniz siz? Söyleyecek misiniz? Söyleyeceğim. Güçlü taksi, bütün işlerim gitti. Burada sözlerini mi değiştirdiniz siz? Birkaç kelimesini değiştirdim. Çünkü orada aksi kelimesi yerine. Emrah'ın en güzel şarkılarından biri Demircan abi. Çok güzel şarkı ama ben bunu söyledim. Biraz iki sefer söylüyordum normal plana göre. Evde öyle çalışmıştım. İki sefer söyledim, böyle baktılar bana. Vallahi anlamadılar, ne oldu? Anlamadı bu. Tamam evet. Herifler diyerek üçüncü sefer, dördüncü sefer. Anlayana kadar söyledin sen. Hiçbir tepki yok. Ne istiyorsun kardeşim falan filan dediler bana. Siz adamların başına gidip bu şarkıyı mı söyledin? Evet, o çardak işte dediğim yerin onun altında söyledim. İlk önce iyi günler falan deseydin, hayırlı işler deseydiniz. Demedim, direkt girdim, şarkıyla girdim. He. Ama tabii bu insanlar kaba insanlar olduğu için. Hiç anlamazlar. Espriden anlamıyor. Sonra süstüm ben de. İyi yaptınız. Çünkü madem değerim bilinmiyor dedim. O zaman dedim oturup ciddi ciddi konuşalım sizinle dedim. Onlar size hiçbir şey demediler. Şaşkın şaşkın baktılar mı? Onlar bana bakarken ben konuya giriverdim. Ne dediniz? Ben dedim drag şef olmak istiyorum dedim. Aynı zamanda dedim normalde radyoda konuşuyorum dedim. Yalancı gibi bir şey oldum yani. İnanmadılar çünkü de. Beni arasaydınız referans olarak. Yoktun işte, ben oradan arattım. Bir telefon hakkı verdiler bana orada. İçeride dediler ki bir telefon edebilirsin. Çünkü bunu dışarıya açılı paralı veriyorum telefon dediler. Çünkü normalde mesela arayan kişiye yazıyor ya. O yüzden taksi durağının normal bir faturası çok fazla yok tahmin ediyorum. Doğru. O faturayı da arttırmamak için normalde yasakmış. Anladın mı? Anladım demiş abi. O yüzden bir radyoyu aradım ben de, burayı aradım. Evet. Sen olduğun yeri ama sen yokmuşsun. O zaman telefon hakkınız da heba oldu. İnanmadılar ondan sonra da. Yalan şu. Ya dedim siz beni arayın, ben sanki dedim Ege ile konuşuyormuş gibi sizinle konuşayım dedim. Ege kim diyor bana ortadaki herif. Bak şimdi ben de sinirlendim ha. Sinirlenme Ege'yim, bunlar kaba insanlar. Kaba hakikaten ya. Başka durağa gitseydiniz keşke. Başka durak mı? Daha böyle nezih bir durak bulabilirdiniz. O hiç aklıma gelmedi. Bence siz durak durak dolaşın Ankara'da. Çok durak var demin. Biri olmaz öbürü olur. Siz şimdi hedefinizi koymuşsunuz. Kendinizi yetiştirmişsiniz bu konuda. Ama şimdi başka bir sorun var abi. Ne oldu? Çiçek ablan sordu ne oldu de, aynen senin gibi. Evet. Güçlü tahsili konuştun mu de. Ben de konuştum, tamam her şeyi hallettim dedim. Yalan söylediniz. Yani yalan değil de espri. Yani komik bir espri olmuş ama. Komik değil aslında da, ne diyeceğim bilmiyorum. Çünkü şey dedi, o zaman dedi taksiler senden dedi. Espri yaparak bana. Sizin paraya ihtiyacınız olacak önümüzdeki günlerde. Hem para zaten ihtiyacım vardı, bir de şimdi ne yapacağım ben? Her zaman olduğu gibi biraz paraya ihtiyacım var. Bir şarkı söyleyin siz Demircan Bey, en azından kafanız dağılır. Acaba şarkıyı mı değiştirsem? Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Radyo Tıbrası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Şimdi arkadaşlar, çok süper bir fikirle geldim şu anda. Buyurun. Şu anda tamamen bu bölümü bundan sonra bugün günlerden perşembe günleri bu saat dilimi içerisinde stil moda köşesi gibi bir şey yapıyoruz. Tarz, trendy. Stil moda dediğin ayakkabı stil boyası mı? Stil. Stil ve moda mı, yoksa stil moda mı? Abi stil, moda, kitap, DVDs, VCDs. Hangilerini seyredelim, ne yapalım, nerelere gidelim? Tamam. Bu hafta sonuna falan filan. Sen, yani ne dinleyelim sen nesi? Sen akıl ettin, sen başla. Ben akıl ettim. Biz, ben de öğreneyim bir. Hayır ya da ben beğenmeyeyim. Neyse. Şimdi bir hemen dipnot. Dipnot böyle hani mesela altyazı geçer ya bazen, mesela görüntü televizyon gibi düşün. Altyazı geçiyor şu anda. Jolie, Angelina Jolie Türkiye'de sevişmeyecek altyazısı geçiyor şu anda, akıyor. Nasıl? Kafalarda soru işareti, bekleyeceksin. Hayır onu şey, yani işine karışmak gibi olmasın da. Yani mesela sen bana o altyazı geçecek şeyi versen de ben böyle fısıldayarak sanki altyazı gibi. Konuşmalar sırasında. Angelina Jolie Türkiye'de sevişmeyecek falan. Ama sen bu sırada konuşuyorsun. Yemin ediyorum. Nasıl bravo. Fikir abi? Mükemmel. Bir deneme yapalım. Bir yapalım. Deneme sen yapalım. Stil moda yap. Sen stil moda köşesini başlat. Mesela bir açılış. Tamam. Hafta sonları sevgili dinleyiciler, Angelina yine Jolie Türkiye'de sevişmeyecek. Stil moda köşemizde bu çok hafta. Çok güzeldi bence. Ben bir devam edeyim bakayım. Ara ara da devamlı doları ve euroyu ver. Evet. Alakası şeylerde de dolar, euro ve borsayı ver. Dolar, euro, borsa. Tamam. Süper. Hava sıcaklığı basacaksın aradan. Tamam. Ankara'da hava sıcaklığı 39 derece. 45, 52, 67. Böyle. Kafana göre. Zaten fısıl fısıl konuşuyorsun ya. Tamam. Sen şey arada kaynar gider. Sen tekrar bir açı cümlesi. Niye sevişmiyorum şu an Angelina Jolie? Bak gördün mü, ilk tepki hemen. Biz dinleyiciden bekliyorduk. Stüdyodan geldi tepki. Yani illa sevişsin diye bir şey de yok da öyle açıklama olur mu? Ne olacağı belli değil. Daha bismillah. Bir gel. Tanı, gör. Bence bir insanın nerede değil, kiminle sevişeceği daha önemlidir. Yani şimdi Angelina Jolie'nin Türkiye'de sevişmeyeceği haber mi? Aa, öyle demeyin. Yoksa Brad Pitt de geliyor. Belki Brad Pitt düşünsün bunun derdini. Yok canım. Niye ya, şimdi kaç gün kalacağız Türkiye'de falan diye düşünüyordur adam. O kadar kalacağız, hiç sevişmeyecek miyiz falan diye soru işaretleri, soru biraz işaretleri, soru işaretleri. Seçim sürecinde olduğumuzu şey yapalım. Evet. Hatırlayalım. Yani onu ilerleyen dakikalarda vereceğiz. Moda, stil ve aqua diyorum ben size. Tamam. Bir şey daha girdi. Stil modayı daha yeni özür dilerim. Şimdi demiştim. Ne yapabiliriz, ne seyredebiliriz? Müzikaller diyorum. Bu hafta sonu muhakkak müzikaller. Hisseli Harikalar Kumpanyası yeniden başlıyor. Erol Evgin zımba gibi dönüyor. Her gün 500 metre yüzmüş. Her çok gün güzel. Yüzerek. Çünkü karısı demiş ki 20 yıl öncesinin formunu yakalayabilecek misin? O da demiş ki ben heyecan duyarsam yaparım. Şimdi tabii ben gerekirse 25 yıl öncesinin formunu da yakalarım demiş. Ama heyecan duyarsan istediğimiz zaman o formu yakalayamayabiliriz. Her heyecan duyduğumuzu yakalayabiliyor muyuz? Şöyle bir düşünelim. Erol Evgin'de form kaybı yok ki ya. Var evet mı? Bence de öyle bir durum yok yani. Yine Flinta gibi maşallah. Form derken. Ha o form diyorsun. Şimdi karısı demek ki kafasında bir soru işaretleri oluşmuş. Öyle de bir şey düşünmek lazım. Yani doğru çünkü köşemizin adı duyduğumuzu... Ege soru işaretleri var. Köşemizin adı hatırlarsan stil, moda ve aqua. O yüzden doğru söylüyor Fahim. Evet bu hafta sonu muhakkak hisseli harikalar kumpanyasını. Stil bu mu artık? Bu hafta sonu stili bu. Stili bu. Tarzımız belli. Hisseli harikalar kumpanyası Erol Evgin trendy. Bam girdik. Ver oradan Angelina Jolie. Angelina Jolie Türkiye'de sevişmeyecek. Bravo devam ediyoruz. Fethiye'de hava sıcaklığı 51 derim. Ama sen altyazıyı okursan olmaz ki. Sen de aynı zamanda vermen giriyor. Lazım. Reklam dönüyor orada. Diyerek olmaz yani. Ya orada reklam dönüyor. Ben tamam. Jingle atıyorum. Sen devam et. Bir şeylere özeniyorsun ama hadi hayırlısı. Modaya geçiyoruz. Tamam. Ne okuyacağız? Ne okuyacağız? Bu hafta sonu evimizde geçiriyoruz. Ne okuyacağız? Klimanjerolar açık. Ne yaptık? Kitap okuyacağız. Hangi kitapları okuyacağız? Hop hemen kitap editörümüze dönüyoruz. Şu çılgın Türkler. Yaz kış aynı kitap okuyacağız. Bravo. Tamam çok güzel seçim yasakları döneminde okunması gerektiği bir kitap. Ah şu çılgın Türkler ve Secret. Evet doğru. İkisi. Bravo çünkü bence iki kitap da gerçekten... Bu yaza damgasını vuracak iki kitap. Hop DVD köşesinde. Bam döndük. Fahir çok özür dilerim. Biraz uyduruk mu ya kitap önerileri? Yani uyduruk ya. Yani biraz daha yeni çıkan. Türklere sen uyduruk mu? Yeni çıkan kitaplardan bahsetsen Fahir. E işte yeni çıkan kitaplar. En yeni çıkan kitaplar. Ah şu çılgın Türkler ve Sigrid. Bunlar eski mi ya? Bunlar. Ben sana bir klasik dedim. Sen ne yapmış? Rus klasikleri şimdi bir. Şimdi alacağım bayrakları gideceğiz. Tamam Doğan. Sen nasıl konuşuyorsun böyle? Hayret bir şey ya. Allah Allah. Yeni kitap bu diye. Bu sıcakta kafama güneş geçecek. Ondan bu adamın duyarsız duyuyorsun. Duyarsız hayatsız. Evet DVD köşemizde bu hafta. Bak DVD ver, DVD ver. Ver DVD'yiz, VCD'yiz. DVD. Küçük. 3N 1K. Küçük. Küçük A. Evet. Çok güzel. Tamam dizi Küçük A. Küçük A'yı veriyorum. Küçük A. Bir de eğlenceli. Perihan abla. Perihan abla. Perihan abla box set. Bütün sezonlar. Bütün sezon. Şakirli ve şakirsiz. Ve de şey set arkası. Set ve arkası Şehnaz çok özel Tango görüntüler. Bunun da aynı zamanda bonus. Bonus. Görüntüleri. Süper abicim döndük. Fire köşen çok yamanmış. Niye yaman? Aqua abi? Dur bir dakika Aqua yemek Aqua, ya. Ha, dur. Stil moda bitti. Aqua Aqua dediğin tek kelime geçti şu ana kadar senin ağzından ama merak ediyorum. Aqua bu hafta sonu sıcaklardan bunu aldık. Ne yapıyoruz hop. Aqua. Aqua. Ne yapıyoruz anlamadım ben. Aqua dediğinde çeşmelerde ayağımızı, elimizi, yüzümüzü her bakıyoruz. Türlü imkan. Evet bu haftanın trendi ne? Çeşmelerde ellerimizi, ayaklarımızı ne yapıyoruz? Yumuyoruz. Ege şöyle oldu. Yunuyoruz. Söyleyemem. Yunuyoruz veya yumuyoruz. Yumuyoruz dediğin şöyle sıkıyor muyuz? Yumruğumuzu mu sıkıyoruz? Gözlerimi yumuyorum, ellerimi yunuyorum. Yunuk yunuk elleriyle mesela cümle içinde kullandık. Siz çilekli sütleri içirdiniz adama. Kimisinde gaz yapıyor, kimisinde bunu yapıyor işte. Ben valla beynime şey gitti, kan hücum etti şu anda. Fazla kan hücum etti. O senin kan değiştirdiğin çilekli süt. Beynine gitmiş falan. Evet. Kafam Angelina Jolie'ye takıldı. Stil, moda ve Angelina yani Jolie. Yani şimdi nereden nereye geldik? Bir zamanlar yaz zamanı gazetelerde böyle turistlerin fotoğrafları olurdu yarı çıplak. Onlar da derdi Türkiye'ye malum sebepten geldim. Tabii, tabii ki. Buradaki bütün vaktimi çok güzel değerlendireceğim. Türk erkeklerinin şanını duydum diye haberler olurdu. Şimdi bu haberlere geçtik. Türkiye'de hiçbir kimseyle yakınlaşma yakışamayacağım. Çünkü neden? İngiliz basının açıklaması böyle. Çünkü Topkapı Müzesi'nden bir açıklama var. İlber Ortaylı mıydı? Hı hı. Aa, o açıklama ama şey İlber Ortaylı yapmamış o açıklamayı. Ona İlber Ortaylı'dan Ortaylı, çıkmış. Ne açıklama yapmış İlber ya? Hayır bizim sarayla sevişemezsin. Kesin var ya öyle açıklama yapmış. İlber Ortaylı döver ben sana söyleyeyim. Kimi beni mi? O soruyu soran kimse. Vallahi dövebilir. İri yarı ben gördüm. Hmm. Hmm. Neymiş ben açıklamayı anlamadım. Şöyle demişler Topkapı Müzesi'nde sevişemez demişler. Böyle bir açıklama gelmiş. İşte bunu İlber Ortaylı'ya mı yapmışlar? İlber Bey böyle konuştuk. Hebesinizi kaçırmayalım ama böyle mi demiş? Nasıl hayır ya? Bir tane adam sormuş işte ya muhabir. Topkapı Müzesi'nde sevişebilir mi acaba demiş. O da ikinci başkan mı? Başkan niye geliyor şimdi bu Angelina Jolie'nin projesi mi var? Okuduğun kültür merkezlerinde bir güzel sevişeceğim diye böyle şey mi var? Buradan hayır. Çıkacağım efendim. Ben şu anda kapılarımı açıyorum Angelina Jolie'ye. Evimin bütün kapıları Angelina Jolie'ye açıktım. Senin evin saray mı Fahir? 3 tane tuvaletin var diye saray mı var? Bir sarayda kaç tuvalet var abi? Bir git bak bakalım Topkapı Sarayı'nda. Bir kaç tane var? Bir tane padişah için, bir tane de... Vizir. Bir de misafir tuvaleti var. Doğru, 3. Bu kadar yani. Bilemezsin ki saray gibi evde oturuyorum. Çünkü terbiyesizim yani. 156 metrekare ev. Dön dolaş senin yani. Şimdi bir film çevrilecek biliyorsunuz. Neymiş film? Jolie ile Brosnan'ın maceraları. Güzel film. Filmin adı o değildir ya. Başka bir satır altına falan bak. Satır altında Topkapı Affairs diye bir film çeviriyorlar. Thomas Crown'dan sonra Topkapı mı çıktı? Valla Topkapı değişebilir. Bence başka yer olabilir. Oraya mesela başka bir mekan konabilir. Çünkü Topkapı. İzin verilmemiş anladığım İzin kadarıyla. Verilmedi. Onun yerine başka bir ev olabilir mesela. Mesela Fahir Öğünç Affairs. Yani Mississippi olabilir. Burning falan gibi o tarz bir şeyle tekrar sinemalarda bu sene bu sezon bir numara ben size söyleyeyim. Jolie ile ama yazın sokmayacaklar çünkü oldukça ateşli sahnelere sahip bir film. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz başka yerlere bakmıyoruz. Fahir'e bakıyoruz. Siz de bakmadığınız için hiçbir şey kaçırmıyor. İspanya'dan bir haber vereyim mi? Meryans. Kısa bir haber. İspanyol oteller zinciri NH'yi biliyorsunuz. Daha önce İskendercisi vardı benim bildiğim bu Ankara'da. Evet. Kapandı. Kapanmadı. NH duruyor. Duruyor mu? Duruyor tabii. Neyse. İsim değil. Harf değiştirdi. Harf değiştirdi. HD olarak devam ediyor. Başkent Madrid'deki bir oteli yenilemeye karar verince stresli müşterilerine iş çıkmış. Çünkü tamamen oteli müşterilere üstelik stresli müşterilere yıktıracakmış. Ha, otel. Balyozlarla gireceğiz. Balyozlarla mi? Giriliyor. Yollayalım Fahir'i işte ya. Abi işte bana göre meslek balyoz ya. Balyoz lazım. Sana şey balyozunu alalım mı Fahir? O milletvekili zaten yine aday olamadı. Ankara'dan dönerken şimdi balyozla mı dönecek memlekete? Yok bırakın zaten yani. Alay konusu olur. Büyük ihtimalle yine geri verir ya o güven hastanesinin yanındaki yere. Bir şey Fahir'e verelim balyozunu gitsin. Girişte problem olur mu İspanya'ya balyoza girsem? Ne olacak canım balyoz? Balyoz alıyor. Diye gelsem olur mu? Bana vize verirler mi? Verirler problem olmaz. Ben de gideceğim. O zaman ben de geleceğim. Öyle para mı alacaklar bir de şeylerden, yıkanlardan? Yıkanlardan para falan almayacaklar abi. Yani stresini atma karşılığında bence bir de şey yapsınlar ya tam böyle Tom Sawyer gibi. Hem duvarı çitleri boyatıyordu ya çocuklara bir de çikolatalar alıyordu falan. Valla 11 yıllık binanın iç mekanlarının 3 Temmuz'dan itibaren yıkılmaya başlanacağını söylemiş otel yetkilileri. Fahir geç kalırsan hiçbir şey kalmaz sana. Sonra yine milletin tavlasına falan balyozla girmek zorunda kalırsın. Abi o zaman benim en önde gitmem lazım. Hemen vize işlemleri başlasın. Andale andale diye bağıracağım ben. Ama fiziksel ve psikolojik testlerden geçireceklermiş. Geçerim abi. Yıkmak isteyen insanları. Ahsapları yeterince bozuk mu diye bir psikolojik test. Yıkarken altında kalır mı diye de fiziksel siz test. Siz adamlara tüyo verirsiniz Fahir'e küfretin falan filan diye. Öyle bir tüyoya pek ihtiyaç duyacağını zannetmiyorum ben ya. Benim mi? Elinde balyozu alınca sen zaten o coşkuyla andale dersin. Para falan da yok Fahir'e. Onu da baştan kabul et. Hayır işi canım. Para falan da vermiyorlar. Sen de vermeyeceksin. Girişeceksin. Sebep ya. Hayır en güzel hayır işi bence. Vallahi çok güzel. Yıkmak kolay yapmak zor. Kask da mecburi. Yıkmak da o kadar kolay değil. Kask da mecburiymiş. Senin zaten var hazır. Motor kaskı var. Mükemmel bir sistem. Süper oldu. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili sana severler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.